बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। चले थाल की सजा के बाभूति लगा के ना, तो शिव जी बिहान चले थाल की सजा के बाभूति लगा के, थाल की सजा के ना। ओ जब शिव बाबा करे तैयारी कई के सकल समान हो, दाहिने अंति शूल विराजे नाचे भूत शैतान हो। ब्रह्मा चल विष्णु चल लेके वेद पुराण हो, शंख चक्र और गदा धनुष ले चले श्री भगवान हो। और बंटन के चले बम भोला, लीले भांग धतूर का गोला, बोले जे हरदम चले लड़का परा के बाबू की लगा के, फाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चल पाल की सजा के, बाबू की लगा के, पाल की सजा के ना। मत दिन पर चल चल ली तिलक दलीली लार हो, काला ना गर्दन के नीचे वो दिलन फुकार हो। लोटा फेंक के भाग चलैली काबिज लिखल लीलार हो, इनके संग विवाह न कर वो गोरी रही कुमारी हो। कहे पार्वती समझाई बतिया मानो हमरो माई, जय भराइल हम कर्म लिखा के बाबू की लगा के, पाल की सजा के ना। ओ शिव जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबू की लगा के, पाल की सजा के ना। बाबा मड़वा गईले होला मंगलाचार हो, बाबा पंडित वेद बिचारे होला गुत्ताचार हो। गुजर बिची की लगी झालरी नागिन की अधिकार हो, बिच मड़वा में नाउन ऐली कर ठंगन बढ़ियार हो। एगो नागिन दहलन विदाई नाउन जीवले चले पराई, सब हंसे लगला देवता ठठा के बाबू की लगा के, पाल की सजा के ना। खुशी जी बिहान चले पाल की सजा के, बाबू की लगा के, पाल की सजा के ना। Ah! कोमल रूप धरे शिव शंकर खुशी भये नर नारी हो। राजा हिमाचल दान कराई ले इज्जत रहे हमार हो। कहे बरसाती शिव शंकर से केहू के न पावल पार हो। इनके जटा से गंगा बहली महिमा अगम अपार हो। जय शिव शंकर धैं लगाए इनके तीनों लोग दिखाए। कहे दुख रन ये फटो बनवाए बाबू की लगाए पाल की सजाए I'm not afraid.